السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم وعسى أن، برنامج الدعوي الذي هو مخصص لدعوة الجاليات بمختلف اللغات، والذي بحمد الله وفضله ومنته وكرمه علينا جميعا أحبتي في الله أنهد الله به سبحانه وتعالى أعداد كبيرة. الأخوان أبلغوني حقيقة من يقومون بمتابعة أعداد من يسلم بعد البرنامج، حتى يوم أمس أسلم بفضل الله سبحانه وتعالى قرابة 856 شخص بين رجل وامرأة من جنسيات مختلفة، وهذا ما كان ليتم لولا فضل الله سبحانه وتعالى ومنته علينا جميعا، ثم بجهود الأخوة الأفاضل من الدعاة الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود الخيرين من أمثالكم من يدعمون هذا البرنامج وينشرون الرقم ويتصلون على الدعاة في مختلف الأوقات ومختلف الجنسيات أيضا، فكان أثمر عن هذا العدد. هذا ما حصينا، يعني استطاع الإخوان حصره بشكل تقريبي، ولا يعني كما يتوقع الإخوان العدد أكبر من ذلك بكثير، فاللهم لك الحمد ولك الشكر. طبعا هنا لك شكر وثناء ودعاء خاص للإخوة والأخوات الأفاضل الذين دعموا هذا البرنامج وكانوا خلف استمراره ودعموه ماديا حتى يستمر. يعني لو حسبنا يعني حسبة بسيطة، يعني أصبح تكلفة كل شخص أسلم أقل من 200 ريال، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، فذلك في ميزان حسناتهم، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في يبارك لنا ولهم في أموالهم وأعمالهم، وأن ينشر على بيوتهم السكينة والطمأنينة، وأن يمد في أعمارهم على طاعة وحسن عمل وصحة وسلام بإذن الله تعالى. أذكر إخواني وأخواتي الأفاضل الأكارم، هذه الليلة ستكون بلغة التقالق اللغة الفلبينية كما اعتدنا أحبتي في الله. اللي عنده أحد يتحدث بهذه اللغة، أو يعرف أحد عنده أحد يتحدث بهذه اللغة، أو يعرف أحد من يتحدث بهذه اللغة، يحتسب الأجر في هذه الدقائق، أنه يعني يبلغ أنه يتابعنا ويكون معنا في هذه الدقائق، الله سبحانه وتعالى يمن عليه. أيضا سيظهر الرقم لمن أراد الاتصال ونطق الشهادة على الهواء، يفوز بالأجر بإذن الله تعالى. وإذا ستظهر أرقام الدعاة تباعا على الشاشة، من أراد الاتصال على الدعاة سواء الآن يعني في هذه اللحظة أو في أيام قادمة أو بعد الحلقة، فلا أقل من الإنسان يحتسب الأجر، يأخذ ورقة وقلم يسجل هذه الأرقام، وإما أنه ينشرها أو أنه الآن يتصل إذا كان عنده أحد. وأيضا كما اعتدت في كل حلقة أذكر الأخوة والأخوات الأفاضل الأكارم بمتابعة حساب معا لدعوة العمالة، وهذا حساب هام جدا لمن أراد الاستفادة من أرقام الدعاة والداعيات مختلف اللغات، أو أراد الاستفادة من الحلقات الماضية. كل الحلقات التي مضت موجودة، يستطيع أن يعني يحصل عليها ويرسلها أو يجعل أحد يتابعها، ثم يكون ذلك من وهذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا الإخلاص والثبات. أذكر الأخوة والأخوات الأفاضل الأكارم أن هذا البرنامج في هذه الدورة وبرعاية كريمة من مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في البطحة. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا الأخوان جميعا لطاعته. في هذه الليلة الطيبة المباركة أرحب بالضيفين الكريمين، First of all I'll start with the right side. عمر تارون أبو جبريل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. جزاك الله خير for being with us and for accepting our invitation to participate with us. جزاك الله خير. أيضا أخونا الكبير وهو في مقام our father يعني أحمد فيليكس، حياك الله من سنين. حياك الله الشيخ، السلام عليكم. كيف حالكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. How is everything؟ الحمد لله. This is the second time we managed to let's say catch to grab you. الحمد لله. You tried your best to run away, but الحمد لله. The we have no major obstacle. Yeah, but عمر تارون جزاه الله خير has a power like a magnetic to pull you to bring you. Let's start, dear brothers. You know, in Christianity or the other religions, they have something they call it salvation, and we, in Islam we have also the salvation. What do we mean in salvation in Islam? In Tagalog. You sure in Tagalog? Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Ashrafil Anbiya'i wal Mursaleen. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. So magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga nakakapakinig ngayon. Yung tinanong po sa akin ni Sheikh Nasser ay ano daw po ang kahulugan ng kaligtasan sa Islam? Unang-una po, ang tinatawag na kaligtasan sa Islam ay yung pagtanggap at paniniwala sa nag-iisang tagapaglikha na siyang lumikha sa atin, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ay kumbaga ang natatanging paraan ng kaligtasan, natanggapin natin siya, kilalanin natin siya at sambahin natin siya. Dahil siya po ang lumikha sa atin, so siya po ang nakakaalam kung ano ang pangangailangan natin, ano yung dapat natin gawin, at sa kanya rin po tayo magbabalik. Kaya nga po ang tunay na kaligtasan ay tanggapin natin siya, sambahin natin siya sang-ayon sa layunin ng pagkakalikha kung papaano niya po tayo nilikha. Gayun din po, of course, hindi po sapat yung tinatawag na paniniwala lang sa kanya. Sa Islam po ay laging may kaakibat na gawa ang lahat ng paniniwala. Hindi po sapat na nasa isipan mo siya at nasa puso siya. Hindi po dapat, hindi rin karapat dapat na sabihin lang natin na ang Allah ay nasa puso ko o na like ko iniisip ang Allah. Subalit, kinakailangan po na yung nasa isip po at nasa puso mo yan ay nagmamanifest po sa ating mga gawain. Halimbawa po, katulad ng mga pagdarasal, katulad ng mga kautusan na ibinigay niya sa atin, pag-aayuno, yung pagbibigay ng kawanggawa, pati po yung pagpunta sa Hajj. Yan po yung mga major na iniutos sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kinakailangan nating tupdin o gampanan nang sa ganun ay makamit natin ang kaligtasan. Meron po kasi sa Islam na tinatawag na haligi, na kung saan ito yung pinagbabatayan na in our lifetime, kinakailangan nating gawin ito o tuparin ito nang sa ganun mafulfill natin yung pagiging Muslim. Katulad po halimbawa ng para sa mga nakikinig nating kababayan, kung nais niyo po talaga ng kaligtasan, ang unang-unang dapat nating gawin ay tanggapin ang Islam sa pamamagitan po ng tinatawag na kalimatu shahada o yung pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Wala pong binyagan sa Islam, wala pong pakimkim, walang mga indoctrination na tinatawag, bagkus yung lampong paniniwala natin sa anim na paniniwala sa Islam, maniwala sa Allah, maniwala sa kanyang mga anghel, maniwala sa mga aklat na kanyang ipinadala, sa mga propeta na kanyang isinugo, sa araw ng paghukom at sa tinatawag na destiny. Pag yan po ay pinapaniwalaan mo ng ganap at naayon sa katuruan ng Islam, yan lang po yung bagay na handa na tayo o ready na tayong tanggapin ng Islam sa pamamagitan ng tinatawag na kalimatu shahada. Sasabihin po natin yung pagsaksi na yan, of course, kasama yung conviction o panata na wala tayong ibang titig ng Diyos maliban sa kanya. JazakAllah khair. I would like to remind our dear viewers who speaks English or Tagalog. We are waiting for their call if they want to declare Shahada to become Muslims. Are we waiting for their call? There is a number that they can call if they are, they want to become Muslim. Could you say that in English and Tagalog? In Tagalog. So, yung mga nanonood po ngayon, kung meron kayong mga katanungan, nais po ninyong tanggapin ang Islam, maaari po kayong tumawag dito sa amin. Nakikita nyo po sa screen, lumalabas po yung number kung saan kayo tatawag. At tutulungan po namin kayo na masabi ninyo yung sinasabi ko kanina na kalimatu shahada para kayo po ay makapasok sa pananampalatayang Islam. So, if you are interested, don't hesitate. Do it and don't waste the time and don't delay it. We are waiting your call to be a Muslim. Abu Jibril, do you have something to add with the salvation in Islam or something? If we tell people that how Islam, talked about salvation. Okay, Sheikh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'd. Karagdagan din doon sa sinabi ni Brother Ahmad kanina at ganun din sa binabanggit ni Sheikh Nasser. Ang kaligtasan sa Islam, kung titignan natin, at bago ako magpatuloy, actually, napakahalaga nitong usapin ito sa bawat reliyon. Could you give me a chance to interrupt you before you start, JazakAllah khair? We have Sister Amira. Sister Amira, assalamu alaikum. Hello? Hello? Hello? السلام عليكم. الو؟ نعم. هلا هلا السلام عليكم. الو؟ الو؟ كومستا بو؟ كومستا بو كايو؟ ito po mabuti ako si Amelia. Ano pangalan nila? Amelia? ask her to listen from my door. Pakinggan mo from sa mouthpiece, ha, sister ng telephone. Wag dun sa ano, wag dun sa TV, sa mouthpiece mo ano. Okay, narinig mo na? Hello. أظن في مشكلة في الصوت. لعل الأخوان يتواصلون معها مرة أخرى نرجع للشيخ عمر الجار. Okay, Sheikh. Sa pagpapatuloy natin sa talakay natin hinggil sa sinasabing kaligtasan, ang lahat ng religion, ito yung pinakasentro ng usapin sa lahat ng religion kung ating papag-aralan. At kung makikita natin ang ibang religion na nanawagan sa tao at nagsasabi na nasa kanila nga ang kaligtasan. Subalit kung ating ihahambing yung sinasabing kaligtasan, ang pinakasentro ng sinasabing kaligtasan dito yung sinasabing paniniwala sa nag-iisang Diyos. So kaya naman, ang sinasabing kaligtasan sa Islam, yung bang kinakailangan masiguro ng bawat isa na ang sinasamba nilang Diyos ay talaga yung tunay na Diyos na tagapaglikha, na nagbigay ng buhay sa ating lahat, na nagkaloob sa atin ng lahat ng bagay, at nagsugo sa lahat ng mga propeta at sinasamba ng lahat ng mga propeta. So kung ating hinahambing yung sinasabing kaligtasan na ito, kung halimbawa sa Kristyanismo, ang kaligtasan sa Kristyanismo yung sinasabing Diyos na nag-iisa sa tatlong persona. Yung sinasabing maniwala ka na mayroong Diyos Ama, may Diyos Anak, at saka mayroong Diyos Espiritu Santo. Yung sinasabing Diyos Ama ay nagkaroon ng anak sa katauhan ni Jesucristo at kinakailangang mamatay sa krus nung kanyang anak o yung bugtong na anak sa krus upang tubusin yung sinasabing manang kasalanan. So dito palang sinasabi na ang isang tao sa Kristyanismo ay maliligtas. Subalit sa Islam, ang ganitong konsepto kung ating papag-aralan ay hindi ito katanggap-tanggap. Sa dahilang ang tagapaglikha natin ay hindi naaakma sa kanya yung mga ganitong uri ng mga bagay na inaakibat sa kanya. Dahil wala tayong makikitang batayan unang-una sa aral ng mga propeta, sa pangkaisipan o sabi natin na hindi maaring matanggap ng logic o yung kaisipan ng isang tao, at hindi rin ito makatwiran. Kaya naman, kung titignan natin, hindi akma sa tagapaglikha na iaakibat natin sa kanya yung mga katangiang tao na katulad ng sinasabi sa kanya. At sa ating history, sa kasaysayan, hindi natin makikita na mayroong matibay na batayan na kung saan ang Diyos ay sinasabing nagkaroon ng anak, nagkatawang tao, at nagkaroon ng manang kasalanan. Wala tayong makikitang batayang ganito, mapa-Quran man o sa Biblia. Kaya naman, sa Islam, sinisiguro ng mga Muslim na ang pagkilala at pagsamba lamang sa tunay na nag-iisang Diyos ay kinakailangan sundin ito ng isang taong pumapasok sa Islam. Ito yung sinasabi ni Brother Ahmad kanina, na kapag isang tao magmumuslim, itatakwil niya ang lahat ng Diyos at ang kikilalanin at sasambahin niya lamang ang tunay na nag-iisang Diyos sa tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi siya magsasagawa ng anumang uri ng pagtatambal sa kanya, hindi siya magbibigay ng anumang katangiang makatao sa kanya, hindi siya magbibigay ng mag-aakibat nang anumang kahinaan sa tagapaglikha, dahil ito ay hindi naaakma sa kanyang kadakilaan, sa kanyang pagiging nag-iisang Diyos. So, napakahalaga nitong bagay na ito na isa-isip at isa-puso ng isang tao, at kapag ito'y ginawa niya, inshallah, siya ay magiging isang tao. Exactly. Okay, again, we have Amelia. We have two sisters together. Okay. So, sige po, kumusta po at maiksi lang ang oras natin. Hello, kuya. Ano, ate, ano na, kumusta? Oh, Amelia, saan ka sa atin, Amelia? Di Pilipinas po. Oo, alam ko yan. Pilipinas tayo pareho. May kasama ka ba isa pa? Po? May kasama ka pa bang isa o ikaw lang? Ako lang po. Okay, handa ka na bang tanggapin ang Islam, Amelia? Opo. Opo. Opo. Sige ha. Susundan mo lang yung sasabihin ni Sheikh Nasser, sasabihin niya sa wikang Arabic, ang kahulugan, sumasaksi ka na walang ibang Diyos sa dapat sambahin maliban sa Allah, at sumasaksi ka na si Muhammad ay alipin at sugo ng Allah. Yan, Amelia, ang unang step ng pagkuha mo ng kaligtasan. Since salvation ang pinag-uusapan natin, this is the very first moment kung paano mo ma-achieve ang salvation. Inshallah. Masha'Allah. Okay. Hello. Assalamu alaikum, sister. Assalamu alaikum. Ready, sister? Opo. Okay. Repeat after me. Say, ashhadu. أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله ما شاء الله congratulations نحق لأهل البيت حقيقة الآن شكرا لله سبحانه وتعالى من الله عليهم بإسلام هذه المرأة على أيديهم معنا أحد يا أحباب Meal, meal, meal. It's not food, meal. Meal. Yeah. Okay, go ahead. Kumusta po? Okay lang po. Ano po pangalan nila? Melody. Melody. Melody. Oh, Melody. Saan ka sa atin, Melody? Taga Pilipinas po. Saan? Saan? Samar. Samar. Ah, Bisaya, Sheikh. Bisaya, mashallah. He knows Bisaya. Okay. Oo. So, handa ka nang tanggapin ang Islam, ha? Opo. Okay. Susundan mo lang yung sasabihin ni Sheikh. Of course, yung intention ay sa'yo yan. Sa'yo yan and between you and Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Okay? Okay. Okay. Sheikh Muhammad Nasser, Allah yadi khashishni lasm khatab, gaya tawaratna. Allah yadi zakhir. Okay, sister. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Good evening, sister. How are you? I'm good. You are ready to be a Muslim? I'm ready. Are you sure? No doubt? Yes. No doubt. Alhamdulillah. No hesitation at all. Okay. Repeat after me. Say, Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. محمدا رسول الله رسول الله ما شاء الله ما شاء الله كل رجل طبعا اذكر الاخوان جميعا نسال الله يوفقنا بكل خير وصلاح وفلاح الله الله لا انت تغتسل وتصلي الاخت طبعا الاخوات يشرحوا لها طريقه الصلاه وتصلي خلفهم متاكد من الاسم يا شيخ محمد اي لا تورطنا مع الاخوان اوكي go ahead so yung kanilang dinidiscuss ni Brother Omar. No, we have one sister. One more? Yeah. Ah, okay, I'm sorry. Hello po, kumusta? Hello. Hello. Aywa daw. Kumusta po? Assalamualaikum. Alaykumussalam. Ano po pangalan nila? Lo samahti, hindi yung Islam. Sami, atina ha, akhti, atina. Hello. Just hello. Hello, kumusta po? Naku, napakalalim yata ng boses ninyo. Kumusta po kayo? Mabuti naman po. Ayan. Okay lang po. Ano pong pangalan nila? Jo, saan ka sa atin, Jo? Sa Cotabato po. Cotabato. So, willing ka nang tanggapin ng Islam, Jo? Okay. Walang pagdududa? Gusto mo na ba talagang tanggapin? Gustong-gusto. Okay. Siyempre kasi nandito tayo, kailangan natin yun. Hindi lang yung porke nandito tayo, no? Kinakailangan, pag tinanggap natin yan, isa sa buhay natin yan, inshallah, hanggang sa bawian tayo ng buhay. Okay? At kapag ikay nag-embrace sa Islam, inshallah, hanggang sa pag-uwi mo sa Pilipinas, daradala mo yan. Hindi ito yung trial and error, no? Kaya nga tinatanong kung gusto mo ba talaga, willing ka ba talaga, wala bang pumilit sa'yo na tanggapin ang Islam. So yan yung mga bagay na confirmation. Unang-una sa lahat, of course, kapag tinanggap mo to, papasok ka sa tinatawag na salvation, yung pinag-uusapan natin ngayon. So, handa ka na? Handang-handa po. Okay. So, susundan mo lang yung sasabihin ni Sheikh at yung intention ay sa sarili mo, ha? And Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Okay. Hello, sister. Ready? Yes, sir. I'm ready. Okay. Repeat after me. May Allah guide you and bless you. Okay. Say, Ashhadu. I'm shadow. Okay, listen, sister. Listen from the phone, please. Forget the TV. Okay, say, repeat after me again. Say, Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Ashhadu. Anna Muhammadan Rasulullah. Mashallah. Congratulations, sister. Congratulations. Allah yuwaffiqna ya amr kull khair. Salah. Nasallahu alayhi wa sallam al-ajr wa yaj'al lakum mizan hasanatihim. Allah Allah. Ikhwan, haqiqatan ni'ma wa fadl min Allah subhanahu wa ta'ala an tuslim aw yani imra'a aw rajul 'ala yadayka tkun sabab fi islamha. Lakin ya habadha aydan nartafa bihadhihi al-himma. Hadhihi al-mar'ah aw ar-rajul يعني نجتهد أنه نجعل نوظف توظيفات إيجابية جميلة جدا نجعل منها في المستقبل داعية تدعو يعني أهلها إما زوجها أو بناتها أو إخوانها أو والديها أو صديقات وبرجلتها، وكل هذا في ميزان حسناتكم يا إخوان. فالله الله يعني الحرص على الأخوات اللي أسلمنا الآن، تعليمهن والإحسان إليهن يعني وزيادة الإيمان عندهم، نسأل الله سبحانه وتعالى. وفرصة الآن عظيمة، سنتحدث عن شهر رمضان وأنه يعني فرصة عظيمة للاستزادة من الخيرات والارتفاع بالإيمان بإذن الله تعالى. أوكي أبو نسرين، now let's go to talk, let's talk about Ramadan before we يعني lose the or miss the time. People they think, especially I'm talking about non-Muslim, they think sometimes Ramadan it's time only for to teach ourselves to be patient, or it's kind of a sport. And we would like to tell them that what is Ramadan. You know that's one of Islamic pillars, one of the pillars of Islam. And also there is a wisdom behind that. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. This is the wisdom prescribed siyam, which taqwa, to increase the faith. Okay. Una sa lahat, katulad nung pinag-uusapan natin kanina, dun sa bahagi ng salvation, I remember when I was a Christian, or when I was not a Muslim yet, somebody taught me something like, you just have to believe and you will be saved. But me myself, I was thinking, you know, I was not convinced with that statement. So, hindi po ako naniniwala na maniwala ka lang at ikaw ay mariligtas. There must be something that we have to do in order to get this kind of salvation. Mm-hmm. So, in connection from salvation to Ramadan. I like it. It's a very important topic. So, go ahead. Yung tinatawag po na pagsunod dito sa Islam, bahagi nito ay merong iniutos ang ating Panginoon, no? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, na ito ay ating gampanan. At isa po rito ay ang pag-aayuno, especially po sa buwan ng Ramadan. Ginawa po itong tungkulin o obligado sa lahat sa panahon ngayon, sa buwan ng Ramadan, na mag-ayuno, magmula sa panimula ng Ramadan hanggang sa panghuli ng Ramadan. Kung bakit po ito ay kinakailangan gawin o ito ay obligado, dahil ito po ay inutos ng Allah sa banal na Quran, katulad po ng verse na binanggit ni Sheikh Nasser kanina, nang ibig sabihin, kahulugan po sa Tagalog, sinabi ng Allah, o kayong mananampalataya, ang pag-aayuno ay itinakda o iniatas para sa inyo at sa mga nauna sa inyo. Ibig sabihin, hindi lamang po sa atin, sa panahon natin inutos. Ibig sabihin, yung mga naunang tao pa po sa atin ay inutusan na po ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay mag-ayuno. Ganon din po, makikita ninyo na kung pag-aaralan natin ang buhay ni Jesus Cristo, siya po ay nag-ayuno, si Maria, siya po ay nag-ayuno, at ang mga naunang propeta po sila ay nag-ayuno. So, nung panahon po ni Propeta Muhammad, peace be upon them, sila po ay, sa panahon po ni Propeta Muhammad SAW, siya po ay inatasan at ginawang kumpleto at ganap sa kanya, na ito po ay naging obligado na sa ating lahat, na kung ikaw ay naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, mag-ayuno ka nang sa ganun ay makamtan mo ang tinatawag na salvation. Natatandaan ko, Brother Omar, this is one kind of experience, because when I was a Christian, there was also a fasting that in Christianity. Natatandaan ko nung bata pa tayo, na nung ako'y maliit pa, meron silang sinasabing pag-aayuno din. At nung unang panahon, ang pag-aayuno na yan, really ay pagliban sa pagkain. And then, as the generations come, as the time comes, then ang nangyari, hindi lang pagkain, ang sinabi nila ay bawal ang kumain ng karne. So, at the later stage, they were telling that fasting only is prohibiting only to eat meat. That's why I remember my parents, every Friday, they are eating only, we are preparing what we call it, munggo or the beans, without any meat. And then as the days goes by, and then they change it to some kind of abstain only from sexual intercourse. I mean, some people, they tend to change the rule. And subhanAllah, for my almost 18 years in Islam, I never see one minute or smallest part of teaching of Islam that has been changed. Alhamdulillah. And I'm so proud that alhamdulillah, I'm a Muslim and I embrace Islam and I embrace this kind of lifestyle, because you really don't see any changes at all. Any changes at all. And natutuwa po ako, at para po sa mga nakikinig at nanonood sa mga sandaling ito, na napakaganda po, kaya isang buwan na lang sasapit na ang Ramadan. Ito po ay hindi lamang tinatawag na pag-aayuno as part of ritual, Pero isa pong malaking kautusan na ibinigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin, dahil siya po ang lumika, of course siya po ang nakakaalam ko anong pakinabang ang makukuha natin. Sinabi ng Allah, tayo ay mag-ayuno nang sa ganun, tayo ay magkaroon ng tinatawag na takwa o yung takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alaikum, sister. طبعا الاخ محمد الناصر ينصح تغير اسمه لانه يقول سبب له شوي عقده صعب شوي اسمه go ahead so I think say عمر نعم اتوقع عمر now you want to warm him up يعني yeah hello sister kamusta po kayo hello hello ayun alhamdulillah so sister saan po kayo sa atin sa Pangasinan po. Uy, Ilocana, mashallah. Kababayan namin. Ano? I know. This way is happy. Yeah. Anong pangalan niyo, sister? Anong pangalan po? Teresita po, kuya. Teresita. Teresita, mashallah. Mother ko kasi taga ano rin, taga Bani. Ano pa? Ilocano po yun. Pero ako, ano, Pangalaton. Mashallah. Anong pangalan po, sister? Anong pangalan nila? Teresita. Teresita, okay. So, inshallah, sister, willing na kayo mag-Muslim? Pwede na rin. Pwede. So, kailangan po na ito ay talagang tapat sa ating puso. Walang anumang pag-aalinlangan. No? Naipaliwanag po kanina ni Brother Ahmad. At inshallah, kung tatanggapin yung Islam na buong puso, susundan nyo lang kung ano yung sasabihin ni Sheikh Nasser sa wikang Arabic at tapos nang kayo ay magiging ang ganap na Muslim. Sige po. Okay. Hello. Assalamu alaikum, sister. Malaikum salam. How are you? Kamusta? Ayos lang? I'm fine. Mabuti po. How's your trabaho? Maganda? Ayos lang? Pwede na rin po. Alhamdulillah. Masyado. Okay. Masyado, no? Alhamdulillah. So, sister, you are ready to be a Muslim? Okay po. Okay po? Okay, repeat after me. Okay, but. And you made Sheikh Omar happy today because he's also Lugano. They belong to the family. Yeah, so he's smiling today. I didn't see, I just see his smile. Alhamdulillah. Okay. Okay, say Ashhadu. Anshadu. An. Anshadu. An. Anshadu. Don't repeat. No, sister, listen to me. It's one time is enough. Listen to me from the phone. Forget the TV. Please, sister. Say, okay, again. Let's say Ashhadu. Okay. Again. Ashhadu. An. Anshadu. Sister, sundan niyo lang po yung ano, yung kung ano yung sasabihin niyang ano, tsaka doon po kayo makinig sa ano sa earphone mismo nung ano ng telepono. Opo. Okay. Doon sa TV. Okay. Okay. Sandali po. Ilakas ko po. Louder. Aywa, mashallah. Okay, good. Okay. So, concentrate here, sister. Say, Ashhadu. Ashhadu. An. An. Ashhadu. An. Ashhadu. From the phone, sister. Forget the TV. Okay, not in the television. And, yeah. Put it down or turn it off. Okay, I'm cell phone. Cell phone only, sister. Kung ano yung, okay. Sister, kung ano yung word na babanggitin ni Sheikh Nasser, inshallah, pakisundan mo lang siya. Okay? Okay. Do you hear me, sister? Hello? الو موجود الاخ معنا افا الو سيستر ما اسمعنا ديسكونكتد معنا الو يس سيستر باقي لك سانيو سيستر Ayan na. Ready ka na ba? Sundan mo lang si Sheik dahan-dahan, ha? Apo. Okay, sige. Okay, sister, listen to me and repeat after me word by word. Okay? Okay. Okay, okay. Ashhadu. Ashhadu. An. Anshadu. An. shadow. An. An shadow. Dahan-dahan yan, sister. Ulitin mo. Dahan-dahan, ha? Dahan-dahan. Oo, dahan-dahan. Huwag mo kumpletuhin. Dahan-dahan. Sundan mo lang kung ano narinig mo kay Sheikh. Nanginginig po ako, kuya. Okay lang. Okay lang yan. Sige, kayang-kaya yan. Okay. Inshallah. Don't be confused, sister. Don't be confused. Basta relax. Pakinggan mo. Pakinggan relax, mo. Relax. She's nervous. Yeah, don't be nervous. Don't be confused. Okay. Yeah, don't be nervous. Okay. Relax. Okay. Calm it down. Calma. It's in the examination. Relax ka lang. I'm the front of the television. Forget the television. No. The, okay. Turn to the other side. Okay. Okay. Turn to the. Okay. I'm nervous. No, don't be nervous. Alhamdulillah. You should be happy now. Okay. I'm relaxed. Forget the TV. Don't look at the TV. Okay. Say ashhadu. Ashhadu. An. An shadu. An. La ilaha. An la ilaha. Illa. Illa. Allah. Allah. Wa ashhadu. An shadu. Anna. Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Allahu Akbar. Congratulations, mashallah. You did it, mashallah. Allahu Akbar. Yeah, mashallah. Mashallah. الله يجزاك. طبعا قبل ما نطلع فاصل يعني الأسامي الصعبة يعني أنا أشوف الأخوان الشيخ منيب والشيخ محمد ناصر تساعدوا على الاسم. واحد حفظ نص الاسم والثاني حفظ نص الثاني يعني تعقدوا من بعض الأسماء فالله يعينهم. طيب نطلع فاصل يا أخوان كونوا معنا واسعدونا أسعدكم الله في الدنيا والآخرة. السلام عليكم. نشرت تعاليم الدين ما بين تواجعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخوان. الليلة حقيقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم بكل خير وطاعة وصلاح وفلاح ونجاح وسعادة في الدارين. أسعدتمونا أسعدكم الله سبحانه وتعالى. بل يعني الرب سبحانه وتعالى يفرح مثل هذه الأحداث ومثل هذه القضايا أو مثل هذه الأمور. الله أفرح بتوبة عبد من أحدكم يعني أظل دابته في فلاة وعليها متاعه وطعامه. يعني تتمة الحديث. وهذه من الأشياء التي تفرح الرب سبحانه وتعالى. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أسلم ذلك الغلام اليهودي تهلل وجهه وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا لهم الثبات والفلاح. أيضا نذكركم يا أخوان يعني كونوا معنا في اللحظات القادمة وفي الأيام القادمة حتى بعد توقف البرنامج في الفترة القادمة. كان كتب لنا نكون معكم في رمضان فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ذلك. لكن أنا الله يا أخوان وأخواتي طلع اتصال على الدعاة والداعيات التي تنشر القامة وتظهر بين فترة من أخرى ويعني إشهار هذه القضية ونشرها والتعامل. يعني كونوا دعاة في كل مكان تذهبون له، في المنتزهات، في المستشفيات، في المستوصفات، في المشاغل النسائية، الأخوان عند الحلاقين، في المطاعم، في كل مكان يذهبون. فرصة كبيرة جدا حتى من يسافر لخارج البلاد للسياحة أو لعلاج أو لدراسة. كلنا دعاة الله سبحانه وتعالى. والكلمة الطيبة صدقة، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أحدنا يفرح يا أخوان بالانتداب أو بخارج الدوام أو بالمكافآت والتي يعني مثل على مثال ذلك المكافأة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقه ويسدده ويرفع عمره على طاعة حسن العمل. فرح بها الناس كثيرا. فما يعني فما بالكم ببشرى من الرب سبحانه وتعالى، رجل واحد أو امرأة واحدة تسلم على يديك أو تكون سببا في إسلامها خير لك من حمر النعم، يعني خير من الأموال الطائرة. فالله الله في هذا الأمر إخواني بالله. أبو جبريل، do you have something to add? What did Abu Nasin said? Yes, Sheikh Nasan, inshallah. Alam niyo, alhamdulillah, dahil ang nagkita lang kayo natin kanina no, ay tungkol sa pag-aayuno. Ang Islam, alhamdulillah, ito yung paniniwala, pananampalataya na naruroon yung gawa. sa dahilang ang paniniwala ay walang saysay kung ito ay hindi sasama ng gawa. Kaya nga, kung titignan natin doon sa nabanggit ni Brother Ahmad kanina na mga haligi ng Islam, unang-una katulad na limbawa yung pagpasok ng isang tao sa Islam, ito yung pagbabanggit ng shahada, katulad ng mga nasaksihan natin kanina, itinatagubilin ka agad sa isang nag-Muslim yung pagsasagawa ng pagdarasal. At kinakailangan niya itong matutunan sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ito ay tinatagubilin din yung pagbibigay ng kawang gawa o yung zakat kung ang isang tao ay mayroong kakayahan at meron siyang naitatabing ipon o yung pera na yun ay nahawak-hawak niya sa loob ng isang taon at umabot yun doon sa pinaka, sabihin natin parang kota na kung saan ang isang tao ay inuobliga na magbigay ng kawang gawa. Pagkatapos nun, ito yung sinasabi na ang isang tao ay kinakailangan niya magsagawa ng pag-aayuno kapag buwan lamang ng Ramadan. Kaya kung titignan natin, kaugnay doon sa sinabi ni Brother Ahmad kanina, actually ang tayo mga Pilipino, meron tayong yung sinasabing siyam. Kaya kung titignan natin, sa Arabic, ito sinasabi din na asyam o som, pag-aayuno. Yung sa Tagalog na sinasabing asyam, kung titignan natin kasi ang siyam na ito, ito yung pumapatak doon sa ikasyam na buwan ng Arabic calendar. Ito nga yung buwan ng Ramadan. At ang mga Muslim ay inuutusan sila na mag-ayuno ng pag-iwas sa pagkain, pag-inom at pakikipagtalik sa asawa simula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog lamang ng araw. At ito ay nasa minsan 29 days, minsan naman ay 30 days. Check. We have a call, okay. Please. هالمرة على العهدة على الرابع أنا أقول اسم كما نقلها محمد ناصر يقول ولي أوكي هلو نعم السلام عليكم شيخنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله حبيبنا يا أهلا وسهلا الله يحييك حياك الله من الشيخ سم هلو الشيخ اللي يكلمني على التلفزيون الحين سم آمر يا شيخ سم حبيبي عندنا أبويا شغال أبويا جاتنا من الفلبين ما شاء الله وعندها نية للإسلام بس ما لها إلا حوالي تقريبا أسبوعين ما شاء الله ما شاء الله أنتم في خميس مشيط يا شيخ أنا في خميس مشيط ما شاء الله الجو بارد عندكم ما شاء الله يساعدها إن شاء الله بعد والله الجو إن شاء الله طيب ما شاء الله بنروح لكم من الرياض شوي دفى يا شيخ الله يوفقنا الله يوفقنا وياك عطني يا شيخ الله يجزاك الجنة الله يوفقك ويسعدك نعم عطني يا شيخ خلك خلك خلك خلك خلك Hello. Kumusta po? Kumusta po? Mabuti. Ano pong pangalan nila? Lily. Lily? Saan ka sa atin, Lily? Nueva Ecija po. Nueva Ecija. So, handa ka nang tanggapin ang Islam? Opo. Sasabihin lang ni Sheikh, dahan-dahan sundin mo ha, with your intention, inshallah, para ikaw ay makapasok sa Islam. She's new. She just arrived 2 weeks ago. Why she wants to become Muslim? Dalawang linggo lang po ba kayo? Opo. First time you po dito sa Saudi Arabia? Opo, first time po. So, Masha bakit Allah. Sa loob ng dalawang linggo na isipan mo nang tanggapin ang Islam? Nakita ko po yung kagandahan ng ano niya, ng pagbibigay ng ako ni Ana sa kanya. Yung mga ginagawa siguro, no? Pagsamba, no? Opo, opo, opo. So, Masha Allah, Masha Allah, Masha Allah. She saw the good thing. الحمد لله الحمد لله. طبعا هذه رسالة لكل يعني حقيقة من يشك في هذا الدين العظيم. هذه امرأة يعني حديثة عهد وجديدة في بلادنا ويعني هي اتصلت طبعا إخوان كما بلغون إخوان وكما قال كثير أن هي التي قالت اتصل أريد أن يعني أنطق الشهادة الآن. Okay, hello sister. Hello pa. How are you? I'm fine. الحمد لله. Everything is okay. Hello. You are ready. Okay, fine. Ready to be a Muslim. Yes. Alhamdulillah. So, sister, I will yes. say it's to my faith, word by word. Yes. Repeat after me. Okay. Okay. Okay. Say, Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa Ashhadu. Wa Ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. محمد رسول الله رسول الله ما شاء الله congratulations نسأل الله أن يوفق كثيرها ولا يحرمه الأجر ونصيب بالإحسان إليها والحرص على تعليمها يا إخوان التواصل مع مكاتب الدعوة يعني الحمد لله وتزويدها بال إما ب يعني بالروابط والمقاطع أو إنه بالأشرطة والكتيبات والتواصل مع الدعاة والداعيات so we go back to you and I'm sorry for interrupting you all right, جزاك الله خير Okay, sa pagpapatuloy natin, katulad na nabanggit ko kanina, ang pag-aayuno ng mga Muslim ay buwan lamang na Ramadan. Ito yung sinasabing obligadong pag-aayuno. At nag-aayuno sila simula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog lang ng araw. At ang pag-aayuno na ito ay kinakailangan ng isang tao umiwas sa pagkain, inumin, at ganoon din sa pakikipagtalik sa asawa. At itinatagubilin din sa isang nag-aayuno na umiwas sa mga masasamang salita, sa mga masasamang gawain, at kaaya-aya na ang isang nag-aayuno ay palagi niyang binabanggit, sinasambit ang o inaalala ang dakilang tagapaglikha, at dito rin ay gumagawa siya ng maraming uri ng pagsamba. Ganyan, andiyan din yung panahon na siya ay binabasa niya ang banal na Quran, dahil itinatagubilin sa mga Muslim na basahin ito, dahil ang Quran ay sinasabing dikir o pag-alaala sa dakilang tagapaglikha. At ang pag-aayuno nila ito ay lubos na napakahalaga sa isang tao. Ang karamihan sa atin, kung titignan natin, para bagang hesitant sila o iniisip nila, lalong-lalo na doon sa hindi pa nakakaranas ng pag-aayuno, iniisip nila na para bagang ang pag-aayuno ay parang pagpapakasakit. Yung bang nagpapagutom ka, lalong-lalo na ngayong dito sa Saudi Arabia, nakikita natin na napakainit. Para bagang isang bagay ito na napakahirap gawin ng isang tao. Subalit, kung ito lamang ay naranasan ng isang tao at ito'y isinasagawa niya nang meron na doon yung tinatawag na tamang paniniwala at naroon sa kanya yung tinatawag na pag-asa na kapag ito'y gagampanan niya, siya ay pagkakalooban ng dakilang tagapaglikha ng biyaya at gantimpala na kung saan ang gantimpalang ito ay makakamtan niya. Of course, dito sa mundong ito, yung mga mababuting bagay na makukuha ng isang taong nag-aayuno. At higit sa lahat, yung sinasabing biyaya at mabuting bagay na makukuha niya doon sa kabilang buhay. Dahil si Propeta Muhammad SAW ay nagsabi, ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagsabi, na ang lahat ng gawain ng anak ni Adan ay para sa kanya. Maliban lamang sa pag-aayuno. Kaya naman, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala o ang ating dakilang tagapaglikha mismo ang magkakaloob ng gantimpala nito sa kabilang buhay. At ang biyaya na ito, natural lamang na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil siya yung mismo magkakaloob nito, ipagkakaloob niya sa atin ng ang isang mabuting bagay, katulad halimbawa, sa paraiso, meron isang pintuan ng paraiso na kung saan ang makakapasok lamang doon ay mga taong nag-aayuno. Ito yung tinatawag na tarangkahan ng Arrayan. At marami pang mga biyaya natin na makikita kapag buwan ng Ramadan, at kasabay nito yung pagsasagawa ng pag-aayuno ng mga Muslim. At inshallah, ang mga ilan na yan ay matatalakay din natin, hopefully inshallah. At saka once a year lang po itong obligasyon na ito, ginagawa natin ng minsan lang sa isang taon, isang beses ang taon. At marami tayo mga benefits na nakukuha dito sa medical field. Halimbawa, makikita natin kung halimbawang may mga sakit, di ba, ang mga tao, ang kalimitang ina-advise ng doktor sa kanila, sila ay mag-fasting. Nang sa ganun ay magkaroon, kumbaga, ng rebooting ang kanyang ang katawan. So, ito, isa lang itiyaya na nakukuha natin. Jazakallah. Taban, yani, hindi rasal, sariya jiddan, yani, isyaksin, yani, awadda na akhusuhuma bisyukr, bisyukr Allah subhanahu wa ta'ala, Abdul Wahhab al-Fahd, wafahad, nasara, yuwafakaw, yusidat, على جهوده, والأخ مطلق إبراهيم العصيمي على جهوده المتواصلة في تسجيل الحلقات ومتابعتها, وقد أخبرني حق أنه تم إنشاء فتح حساب خاص لتسجيل حلقات من أراد الاستفادة منها وإطلاع يعني كل من يحتاجها من مختلف الجنسيات, وهي @call_of_islamic يعني فيها الحلقات كلها من أراد الاستفادة منها. أيضا أذكر متابعة والاطلاع على الحساب مع لدعوة العمالة. طبعا الأخوان في مكتب الدعوة تبعت الجاليات الرعاة لهذا البرنامج بصدد إنشاء وقف الآن, وهم جمع التبرعات لهذا الوقف, وحقيقة نهيب بجميع الأخوة والأخوات الأفاضل الكرام دعمهم ومساعدتهم والوقوف معهم, والله الله ببذل المال, ويعني من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا في ضاعف وله أضعافا كثيرة والله يقبضه والله يبسط الرزق, يعني كما قال سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا في ضاعف وله أضعافا كثيرة. فالله الله أحبتي في الله بالإنفاق مثل هذه الوجوه الخيرة لدعوة الناس وتعليمهم وإرشادهم وحج ورحلات حج وعمرة وبرامج دعوية متنوعة وبرامج نسائية وأيضا برامج مختلفة. نسأل الله سبحانه وتعالى حفظ متون ودورات علمية مكثفة إلى غير ذلك من مناشط مختلفة، وهذه لن تتم ولن تستمر إلا بدعم الخير من أمثالكم. أبو نسرين، يعني as we saw minutes ago, many sisters embraced Islam, alhamdulillah. First of all, they found the truth religion. And I want to talk about a very important point, that Islam is a relation between you and Allah subhanahu wa ta'ala. We never take a mediator between us and Allah subhanahu wa ta'ala. And also, there is no baptism in Islam. Just they say the testimony of shahada, then they become Muslim directly. Could you talk about this point, Jazakallah khair? How is in Islam? Okay, so ang pagpasok sa Islam, actually pinapasok mo yung punto kung saan ay nilalagay mo yung relasyon mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa tunay na tagapaglikha. Tinatanggap mo siya bilang natatanging Diyos at wala kang ibang titignan o kikilalaning Diyos maliban sa Kanya lamang. Ngayon, yung mga kautusan na ibinibigay niya sa atin, ito ay hindi lamang kautusan ng ganun-ganun lang. Merong mga kaakibat ito ng mga reward na ibinibigay ang Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng mga binanggit ni Brother Omar na mga benefits sa pag tayo nag-aayuno sa Ramadan. Kung tayo ay taimtim na nag-aayuno at sinusunod natin yung talagang ruling, kasi merong iba siguro na nag-aayuno sila kaya sila nahihirapan dahil hindi nila sinusunod yung ruling. So meron dyan na bago tayo mag-umpisa na mag-ayuno, ay meron tayong tinatawag na sahur o kaya pagkain sa madaling araw bago tayo mag-umpisa ng fasting. Nang sa ganun, ay meron tayong na-reserve na konti sa ating sikmura. At of course, kapag sigaw ng adhan na madaling araw, doon tayo nag-uumpisang mag-ayuno. And then, pagdating naman ng Maghrib, immediately, kinakailangan natin i-break ang ating fasting. Nang sa ganun ay biyayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag natin i-delay. Kahit nasabihin mong hindi ka nakakaramdam ng gutom o ng uhaw, right after na marinig natin ang adhan o pagdating sa mismong oras ng tinatawag na adhan ng Maghrib, immediately kinakailangan natin i-break. Nang sa ganun, ibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung biyaya. So hindi lang din yan yung nag-ayuno ka for the sake na nag-ayuno ka, bagkus yung maliliit na detalye sa pamamaraan ng pag-aayuno ay kinukuha mo rin at sinusunod mo rin. Nang sa ganun ay makakuha tayo ng biyaya mula dito. Gayun din, sa mga kababayan nating nakikinig at nanonood sa mga sandaling ito na nagtatrabaho sa mga bahay. So ngayon alam na natin kung ano yung pag-aayuno. Ito yung kautusan nang sa ganon magkaroon ng takot ang mga tao sa kanyang Panginoon. Kung ito po ay ginagawa ng inyong mga amo para dun sa mga kasambahay nating mga kababayan, isipin na lang po natin na ang ginagawa ng inyong mga amo o yung mga nasa bahay na pinaglilingkuran nyo ay isang dakilang gawain. Napakaganda po na suportahan ninyo kung ano yung ginagawa nila. Iwasan natin halimbawa yung kumain tayo sa harapan nila during the time of fasting, dahil ito po ay hindi maganda. Kumbaga, ito po ay walang respeto, kumbaga, sa magpapakita sa kanila. Irespeto po natin sila, ang kanilang paniniwala, nang inshallah, kahit po hindi kayo Muslim, makakuha tayo ng biyaya sa pamamaraan ng paniniwala ninyo na ang ginagawa nila ay isang dakilang bagay para sa Panginoon. Abu Jibril, there's something about fasting in Ramadan. Just because we have some non-Muslim sisters or brothers, who's يعني would experience the first time to see people fasting in the month of Ramadan. So do you have something to add or to talk about what's the meaning of fasting? What should they do? Those new sisters who just embraced Islam, what should they do after the embrace and what should they do in Ramadan? Okay, actually yung mga ilan sa mga sinasabi nga ni Sheikh Nasir ay para sa mga kababayan at ang ilan ay mga nabanggit din ni Brother Ahmad, ito ay mga tagubilin mula sa mga Muslim, na kung saan doon muna sa mga hindi Muslim, hinihikayat namin kayo na pag-aralan ng mabuti ang Islam at tignan kung ano nga ba yung mga bagay na makabubuti sa atin sa mundong ito. Of course, higit na sa lahat yung sa kabilang buhay. At sa pinakakahulugan kasi ng fasting, at ito yung nakita nyo naman na ilang ulit-ulit nating binabanggit, ang pag-aayuno ng mga kababayan ay hindi lamang ito yung para ikaw ay masanay na sa gutom o para ikaw ay maging slim o pumayat. Ang lahat ng bagay na ginagawa ng mga Muslim, particular itong binabanggit natin ngayon na pagpapasting, ito ay ginagawa nila ng dahil sa dakilang tagapaglikha. Dahil ito'y utos sa kanila na kapag dumating na ang buwan ng Ramadan, kinakailangan talaga nila magsagawa ng pag-aayuno. At tulad din nabanggit natin, ang pag-aayuno na ito, hindi ito isang bagay na o bagong bagay. ito ay ipinag-utos doon sa mga naunang tao. Katulad na limbawa doon sa talata na nabanggit ng dakilang tagapaglikha, sabi ron, Ya ayyuhal ladina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladina min qablikum. Yung sabi doon, ako yung mananampalataya, ang pag-aayuno ay ipinag-utos sa inyo katulad ng ipinag-utos sa mga nauna sa inyo. La'allakum tattaqun, upang kayo ay magkaroon ng tinatawag na ganap na takot sa dakilang tagapaglikha. Tanging yung nag-aayuno lamang ang masasabing merong takot. Kasi alam, madaling sabihin na ikaw ay nag-aayuno eh. Maaari mo ipakita na nanghihina ka, o kaya naman ay masabihin mo sa tao na ikaw ay nagpa-fasting, sabi mo sa tao na hindi ka kumakain, hindi ka umiinom. Pero sa kabila nung sinasabi mo sikreto na ito, ikaw ay pumupunta pala ng kwarto, pag wala nang nakakakita sa'yo, ikaw ay iinom o kaya ay kakain doon. Lagi natin iisipin na yung dakilang tagapaglikha natin, lubos na nakakita at nakakarinig. Saan man lupalop tayo naroroon, nakikita niya ang ating ginagawa. Kaya naman, sinabi ng tagapaglikha na yung mga taong nag-aayuno, sila yung mga sinasabing amanu, yung mga talagang naniniwala lamang. So kaya nga, dito natin makikita ang isang tunay na Muslim na kapag dumating ang buwan ng Ramadan, mag-aayuno siya. At dito mararamdaman niya yung tunay na takot dahil alam niya na meron mang nakakakita sa kanya o walang nakakakita sa kanya, alam niya na ang tagapaglikha niya, ang nakakakita sa kanya, magagayon, nabubuo yung ganap niyang takot at ginagampanan niya ngayon yung tungkulin niya sa tagapaglikha niya dahil ito'y pinag-utos niya. Jazakallah khair, barakallah. Assalamu alaikum. Alo? Ayo معك. حياك الله, السلام عليك. اخوي عندي شغاله في الفلبينيات. سمي. تريد ان شاء الله. الله يسلمكم كل شيء, عطني يا خيتي. الله يوفقك. الو؟ الو بو, كومستا؟ ايه مابوتي بو. Ano pong pangalan nila? Esi po. Ano daw? Esi. Okay, saan ka sa atin? Sa Cagayan Valley po. Cagayan Valley. Ilocano rin? Ilocano. Okay. So, kanina nakita mo may nag-embrace na Ilocano rin. Ha? Ah, Pangalatok pala. So, ngayon, ang gagawin mo lang ay susundan mo yung sasabihan ni Sheikh sa Arabic. Ito yung, of course, yung intention sa iyo manggagaling, no? Na itatakwil mo kung anong Diyos na may pinaniwalaan ka before at ilalagay mo ang Allah bilang iyong Panginoon. Sasabihin mo sa Arabic, dahan-dahan, susundan mo si Sheikh. Kung ano yung narinig mo, dahan-dahan ang kahulugan, sumasaksika, wala ibang Diyos na dapat sambahin, maliban sa Allah, at si Muhammad ay uling alipin sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, may itatanong muna ako, paano ba yung pag-pray? Yung paano? Problema ko eh. Sister, hindi yung po. Yung pag-pray, ang dami. Oo. Hindi, actually, hindi natin problema yung pagdarasal. Ang unang gawin muna natin, pagpasok sa Islam, ha? Ngayon, pag nakapasok ka na sa Islam, dun mo na pag-aralan unti-unti yung pagdarasal. Ngayon, dahil hindi mo pa alam, meron ka naman, andyan naman si madam mo, susundan mo lang si madam mo kung paano yung ginagawa nila na para kang bata. Hanggang sa makuha mo siya yung mga salita at yung mga gawa ng sarili mo. Pero meantime, dahil bagong yakap ka, sundan mo lang kung anong ginagawa nila madam mo. Until makasanayan mo at mapag-aralan mo. Okay? Ready, sister? Okay, sister, brother. Okay, sister. Go, repeat after me. May Allah guide you and bless you. Okay, say, Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Allah. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. رسول الله. ما شاء الله ما شاء الله. Congratulations. من معنا يا أحبابي؟ في أحد معنا يا إخوان؟ أوكي. كومستا بو؟ Pakilakasan po, hindi namin kayo marinig. Hello po. Kumusta po? Ano pong pangalan nila? Hello po. Hello, ayan, malakas na. Ano pong pangalan nyo? Jubel po. Saan ka sa atin, Jubel? Ha, Isabela? Yes. Oh, mashallah po. Jubel po. Jubel, oh, Jubel. So, Isabela po. Isabela. Jubela, okay. Yeah. Okay, so Jubel. Jubela. Okay. Ready ka na ba natanggapin ang Islam? Opo. So, gaano ka na ba katagal dito sa kingdom? Opo. Gaano na po kayo katagal dito sa Saudi? Mag-1 year na. Mag-1 year na, okay. Mag-1 year na po. Okay, susundan mo lang yung sasabihin ni Sheikh, ha? Katulad na panood mo kanina. Okay? Yes. Okay, sister, how are you? Ayos? Opo. Okay, repeat after me, sister. Say, ashhadu. Yes. An shadow. An. An shadow. An. La ilaha. An. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. وأشهد أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله ما شاء الله congratulations sister may Allah bless you الله الله يخون بالغسل والصلاة وجبت على أحكام الإسلام فحرصوا عليها الله الله بتعليمها وزدها هو حقيقة الوقت دهمنا ونذكر الأخوان حقيقة كما قال رب سبحانه وتعالى في دعم المناشط المكاتب جميعا ومكتب الدعوة البطحة يحتاج إلى دعمكم قول رب سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كبير الله الله يخون بدعم يعني حقيقة سواء كبر مبلغ أو صغر لا يحتقر أحدكم من معروف شيئا ما أدري معنا أحد يا أخوان في ختام الحلقة هذا اتصال مع فضيلة شيخنا الشيخ نوح أبو مصعب السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله شيخنا الله يحييك ومبارك فيك كيف حالكم شلون البرامج والمناشط شيخنا أبشرك اللهم لك الحمد والمنة تفضل شيخ تفضل يا شيخ لك عندك رسائل تريد أن تبثها في آخر هذه الحلقة فماذا لدى شيخنا إن كان لي من رسالة فهي دعاؤنا و ثناؤنا لمن دعم هذا البرنامج نسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك أن يبارك له في ماله وعمره آمين ووقته آمين آمين وأن يجزيهم خير الجزاء كل من دعم آمين هذا البرنامج سواء بمادة بمال أو بتغريدة أو بنشر لهذا البرنامج الذي ولله الحمد منا بلغ عدد أسلم على هذا البرنامج أكثر من 380 مسلم جديدا وهذا بفضل الله عز وجل ثم بفضل هذا البرنامج الذي الله به لعدة سنوات ونأمل أن يستمر هذا البرنامج وهو دعاؤنا دعوتنا للمسلمين على هذه القناة أن يستمر هذا البرنامج طيلة الشهر القادم هذا الشهر الذي نحن فيه وشهر رمضان المبارك نحن جعلنا جميعا أن شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه تصفد فيه الشياطين أرجو بنا جميعا أن نستغل هذا الشهر المبارك في بث حلقات هذا البرنامج لدعوة الناس وقلوبهم قريبة من الله عز وجل وأن يدخلوا في دين الله عز وجل في هذا الشهر المبارك نحرص أن نوصل هذه الرسالة لكل الذين وفدوا إلى هذه البلاد يقدمون خدماتهم أن نقدم لهم أغنى ما نملك وأعز ما نجده في نفوسنا وهو هذا الدين إفراد الله عز وجل بالعبادة وشكري ثناء ثانيا لكل من دعم أعمال المكتب وعلى وجه الخصوص الوقف الذي يزعم المكتب إن شاء الله إكماله ليكون رافدا من روافد أعمال المكتب وثالثا شكرنا للقائمين على هذه القناة من مؤسس ومن عاملين فيها ومن مخرج وإداريين وعاملين عليها شكرنا ودعاؤنا لهم نسأل الله عز وجل كل خطوة خطوها أن تكون في ميزان حسناتهم وشكرنا لأخي والفاضل ناصر الحسين على ما قدم في هذا البرنامج من جهد مبارك ويتكفل على المشقة في سبيل إيصال رسالة الدعوة إلى الله وللدعاة الذين شاركوا في هذا البرنامج فمهما قدمنا لن نستطيع أن نوفيهم حقهم لكن حسبنا أننا ندعو لهم في ظهر الغيب أن يبارك الله عز وجل لهم في مالهم وفي عملهم وفي وقتهم وفي أولادهم وذرياتهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله للشيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم ويستمعنا إياكم بطاعته. في ختام هذه الحلقات أشكركم جميعا، وأشكر الله سبحانه وتعالى، أشكر أخواني جميعا في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في البطحة لرعاية البرنامج، الداعمين حقيقة كل من تبرع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ميزان حسناتهم، القناة الطيبة مباركة، كل أخواني جميعا الذين لا ترونهم ولكني أراهم، الله سبحانه وتعالى يرانا ويراهم، نسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمهم الأجر وأن يرزقنا إياهم الثبات ويستعملنا إياهم بطاعته حتى ألقاكم إن كتب الله لنا اللقاء في دورة قادمة. أترككم في رعاية الله، كونوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. لنشرت تعاليم الدين ما بين القاصي والداني، من أقصى المغرب للصين، من أقصى المغرب للصين.